dziećmi, na przykład na urlop. No i kupiłem Toyotę Corolla Classic z klimą w standardzie. A cena? 62 900. A gdzie? W outlecie Toyoty. Jestem bardzo zadowolony, polecam każdemu. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. Groźny pożar na poligonie w Drewsku Pomorskim. Z ogniem walczy 30 jednostek strażaków. Setki śniętych ryb w jeziorze Jamno pod Koszalinem. Sprawę bada Inspektorat Ochrony Środowiska. W Zakopanem wystartuje największa wakacyjna impreza muzyczna Polskiego Radia. Lato z Radiem Festiwal. Już około 30 zastępów strażaków walczy z ogniem na poligonie w Drawsku Pomorskim. Pożar wybuchł około południa. Objął 100 hektarów. Z informacji Straży Pożarnej wynika, że nie ma poszkodowanych. Ogień jest gaszony również z powietrza. W akcji biorą udział specjalistyczne samoloty. Pożar zlokalizowano w 6 miejscach. Płonął głównie trawy i nieużytki, mówi rzecznik Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej Tomasz Kubiak. Pali się około 100 hektarów, cały czas sytuacja nieopanowana. Na miejscu pracuje 30 zastępów. W drodze zastępca komendanta wojewódzkiego grupa operacyjna oraz samochód dowodzenia łączności. Na drawskim poligonie odbywają się manewry wojskowe Dragon 19. W całym kraju w ćwiczeniach bierze udział około 18 tysięcy żołnierzy. Błąd lub problemy zdrowotne pilota albo awaria samolotu. To zdaniem prokuratury prawdopodobna przyczyna wypadku, do którego doszło w sobotę na pikniku lotniczym w Płocku. Podczas wykonywania akrobacji do Wisły runął jak 50. Na miejscu zginął 58-letni pilot z Niemiec. O szczegółach Agnieszka Maruszek. Wszystko wskazuje na to, że wina nie leży po stronie organizatora. Prokuratorzy przesłuchali już świadków, zabezpieczyli dokumentację maszyny i dokumenty dotyczące organizacji pikniku lotniczego. Odbyły się także oględziny wraku samolotu, mówi prokurator rejonowy w Płocku Norbert Pęcherzewski. Wynik tych czynności nie wskazuje na to, by przyczyną tego zdarzenia były jakiekolwiek zaniedbania czy niedociągnięcia po stronie organizatorów. Przyczyn tego wypadku należy upatrywać raczej albo w osobie pilota lub problemach natury technicznej, które dotyczą maszyny. To trzeba będzie jednoznacznie wyjaśnić. Rusza prokuratorskie śledztwo w tej sprawie. Śledztwo w kierunku czynu z artykułu 177 paragraf 2 kodeksu karnego, a więc w sprawie o wypadek komunikacyjny w ruchu powietrznym z następstwem śmiertelnym. W Płocku wciąż są członkowie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Wstępny raport z wypadku komisji ma być gotowy najpóźniej za miesiąc. Jutro ma być przeprowadzona sekcja zwłok tragicznie zmarłego pilota. Katastrofa ekologiczna w jeziorze Jamno koło Koszalina. W wodzie pływają setki śniętych ryb. Więcej Aleksandra Kupczyk. Sytuacją bardzo zaniepokojeni są m.in. ekolodzy. Widok jest przerażający. Unosi się fetor, powiedział Krzysztof Najda z Ekologicznej Fundacji Jantar. Setki, może nawet tysiące śniętych ryb. Są to w większości małe ryby, ale jest tego strasznie dużo. Smród niewyobrażalny. Cały basen portowy jest pokryty śnicą i to jeszcze puste śnięte ryby. No źle to wygląda. Zgłoszenie o śniętych rybach wpłynęło do ochrony środowiska, powiedziała Beata Atałap, kierownik delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Koszalinie. Obecnie trudno ocenić, jaka jest przyczyna. To jest badane, więc różne warianty są możliwe. Będziemy chcieli sprawdzić, jaki rodzaj glonów jest w wodzie, warunki tlenowe, temperaturowe i fizykochemiczne. Nie jest wykluczone, że śnięcie ryb spowodowały sinicę przyducha, czyli spadek zawartości tlenu w wodzie. Na tym etapie służby nie wykluczają także niekontrolowanego wycieku ścieków. W najbliższych tygodniach minister edukacji ma przedstawić konkretne rozwiązania, które będą realizować ustalenia Okrągłego Stołu Oświatowego. Dariusz Piątkowski zapowiedział to po zakończeniu kolejnej tury rozmów w Warszawie. Czwarta runda obrad trwała 4 godziny. Była na niej Martyna Szymczakowska. Minister edukacji Dariusz Piątkowski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni przedstawi szczegóły pierwszych zmian, które zrealizują oczekiwania uczestników Okrągłego Stołu. Nie będą one zmianami rewolucyjnymi. Raczej doprecyzują pewne sprawy, bądź na przykład rozszerzą nieco kompetencje rodziców, bądź ułatwią funkcjonowanie rad rodziców. Z kolei premier Mateusz Morawiecki, podsumowując spotkanie, zwrócił uwagę na potrzeby zmian w zakresie jakości edukacji. Nie oczekuję, że za tydzień będzie to rozwiązanie gotowe, bo to wymaga jednak bardzo głębokiej debaty wraz ze środowiskiem. Najważniejsze zmiany mają być wprowadzane w przyszłej kadencji Sejmu, bo jak tłumaczyli zebrani, oświata nie lubi rewolucji. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Już za 11 dni w Zakopanem odbędzie się pierwszy koncert festiwalu Lato z Radiem. W piątek 28 czerwca wystąpią Włodek Pawlik Trio, kapela ze wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. Następnego dnia zagrają Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski, Kajach, Hanka Rybka oraz Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy, który powiedział Polskiemu Radiu, że zaprezentowany zostanie przede wszystkim polski repertuar. Oprócz szeroko pojętej literatury big bandowej, może dla niektórych zaskakującej, nie takiej oczywistej, sięgnęliśmy jednak po muzykę bardziej ambitniejszą, myślę, że na czas wakacyjny idealną. Lato z Radiem Festiwal 2019 to dwudniowe koncerty, spotkania z artystami i dziennikarzami muzycznymi Polskiego Radia oraz studia plenerowe, audycja na żywo i strefy festiwalowe. Na wszystkie wydarzenia wstęp będzie wolny. Festiwal odbędzie się także w Pucku, Stalowej Woli i Krakowie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Temperatura minimalnie, ale jednak niższa niż w ostatnich dniach. W całym kraju poniżej 30 stopni. Jutro podobnie jak dziś od 20 stopni na krańcach południowych, 25 w centrum, do 28 stopni na północnym zachodzie. We wtorek popada tylko na Podkarpaciu. W środę burzowe chmury pojawią się nad Polską Zachodnią oraz południowo-wschodnią. W czwartek poza okolicami Koszalina, Trójmiasta i Katowic może grzmieć już w całym kraju. Zła wiadomość jest taka, że burze postraszą co najmniej do soboty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek. Wyrzuca 1/3 produkowanej przez siebie żywności, niepotrzebnie zużywając zasoby wodne i energetyczne ziemi. Co roku w Polsce marnuje się taka ilość żywności, która wystarczyłaby dla mieszkańców Warszawy przez 10 lat. Ekomisja. Nie marnuję. Sprawdź na niemarnujebankiżywności.pl. Marnując żywność, marnujesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut i systemem wykrywania zabrudzeń za 1999 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Produkty o znakomitej jakości zawsze smakują wyśmienicie. Ale jeszcze lepiej smakują, gdy możesz je kupić w doskonałej promocji. Teraz w Biedronce szynka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, Kraina Mięs. Tylko 9,99 za kilogram. A soczyste pełne słońca brzoskwinie Paraguayo jedynie 4,99 za kilogram. Tylko do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Nie jestem finansistą, ale wiem, że opłaca się serwisować Skodę w autoryzowanym serwisie. Zwłaszcza w ofercie For Service. Jestem doradcą w autoryzowanym serwisie Skody. W ofercie For Service rabaty rosną wraz z wiekiem samochodu. Odwiedź autoryzowany serwis Skody i skorzystaj z rabatów na kompleksowe usługi i oryginalne części. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18:00, trzecia godzina popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a my rozmawiamy trochę o roamingowych problemach turystów. No, problemy są i koszty są. Arachavi na greckiej wyspie Korfu łączy się z nadajnikami z Albanii, pisze pan Patryk. Proszę tam uważać. Panie Patryku, dziękujemy za ostrzeżenie. Zadzwonił do nas też pan Tomasz i uznajmy jego głos za puentę naszej dyskusji. Robią taką panikę na temat internetu w telefonie, że ktoś wytłumaczy, co się stanie, jeżeli przez kilka dni nie będziemy mieli dostępu do internetu w telefonie. Ja po prostu nie rozumiem tego. Słuszna koncepcja, tego się trzymajmy. Wyłączamy internet tuż przed urlopem. Oderwijmy się od tych błyszczących ekranów. A co poza roamingiem? Redaktor prowadzący wspomniał, że rozpoczyna się sezon ogórkowy. Nie zgadzam się, dlatego że jeszcze nic nie było ani o pytonie nad Wisłą, ani o anakondzie w Krakowie, więc musimy się jeszcze wstrzymać z taką opinią. Wie pan, faktycznie, specjalnie dla pana przejrzałem od deski do deski przed chwilą całą prasę kolorową i nic, same poważne lub trudne tematy, a może państwo się na coś natknęli, 2 2 7 3, także zd@polskieradio.pl, chociaż znalazłem jedną krótką notkę. W rozmowie z Faktem Agnieszka Dygant ujawnia: chudnę przez aparat na zębach. Poważna sprawa, chociaż faktycznie nie ten kaliber, co pyton grasujący w okolicach Warszawy, ale wszystko przed nami, wszystko przed nami. Bądźmy cierpliwi. Tymczasem 9 minut po godzinie 18 i to jest ten ważny moment. Czas na naszą płytę tygodnia. 71335. Mamy dla państwa dwa albumy. Albumy Carlosa Santany, Breaking Down the Door. Brzmieniami. Carlos Santana wraca z nowym albumem Breaking Down the Door, a tę płytę od nas dziś otrzymuje pan Marcin z Masłowa i pani Monika z Wielichowa. Z nami panowie Mariusz Ciślik, Przemysław Burkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, czy panowie słyszeli, jest nowa moda, wakacje się rozpoczęły i podobno masowo ludzie z całego świata jeżdżą do Czarnobyla, żeby sobie zrobić sweet focie lub selfie. I to oczywiście po tym sławnym serialu, który teraz bije rekordy popularności, Czarnobyl. A o to chodzi, bo ja myślałem, że chodzi o to, że ponieważ i tak świat się skończy w 2050 roku, więc już wszystko jedno, co się robi, bo to i tak nie ma sensu. Ja sobie myślę, że te osoby mają lekki Czarnobyl w głowie. To może być prawda. 3 po 3. To teraz też chciałem taką informację na temat człowieka, który ma mocny Czarnobyl w głowie, państwu przedstawić. To jest historia z cyklu Niewiarygodna, ale prawdziwa. Zdarzyło się w Polsce, tym razem Terespol. Otóż patrol policyjny, jadący bardzo ruchliwą taką drogą numer 2 krajową, która prowadzi z zachodu na wschód, zauważył jadące dosyć drogie auto, nazwy nie wymienimy, marki, bo mogliby na przykład popularny właściciele... Popularny misiek? Tak. Właściciele mogliby nie do końca być zadowoleni tej marki, że są w tym kontekście przedstawiani. Otóż w tym dosyć luksusowym aucie na dachu siedział kto? Dziecko. No Jezu, ale dziecko Batman, rozumiem. Nie, no po prostu Spider-Man? Dziecko. Wyobraźcie sobie państwo, wyobraźcie sobie panowie, że właściciel auta, 42-letni mężczyzna, pozwolił swojej 8-letniej córce wyjść na dach i jechał główną drogą prowadzącą z zachodu na wschód Polski. Czy można sobie wyobrazić większego, nie powiem... Czernobylaka. Tak, człowieka bez wyobraźni. A jak on się tłumaczył, tej policji? On się tłumaczył, i to jest właśnie bardzo ciekawe, on się tłumaczył w taki sposób, że dziecko samo tam wyszło przez szyber, tak? I niestety policjanci nie dali wiary tym tłumaczeniom. Jego mózg też wypłynął przez szyber, dach. Podejrzewam. No i myślę sobie tak, dach dachem, ale gość to pod sufitem nie ma równo. A teraz już skoro o wakacjach, to mamy też dla państwa ważne informacje dotyczące wyjazdów do miejsca, które nie jest Czarnobylem i jest znacznie przyjemniejsze. I nawet myślę, że niektórzy tutaj z nas tam byli. W każdym razie ja kiedyś byłem. Otóż władze Rzymu wprowadziły bardzo poważne ograniczenia dotyczące zachowania turystów. I niech panowie zgadną, jakie to są ograniczenia. Nie można, nie wiem, pływać gondolą, bo w Rzymie i tak nie można pływać tak, gondolą. Tak, bardzo dobrze pan powiedział. Otóż nie można się kąpać w fontannach. Mało tego, i to jest nawet, to mnie nawet zaintrygowało, nie można też pić wody z fontanny, znaczy z tego takiego dzióbka specjalnego. Z tego poidełka. Tak, można ewentualnie czerpać ręką, ale to też nie jest wszędzie dozwolone. I teraz na przykład, jeśli już o fontannach mowa, też jest zakaz, poza najsłynniejszą fontanną di Trevi, gdzie, prawda, brodziła kiedyś Anita Ekberg w filmie Felliniego, to poza tą fontanną też nie wolno monet wrzucać. To ciekawe. Prawda? I miasto się nie wzbogaci w związku z tym. To paradoksalne. A tam pamiętam, że grube miliony euro wyciągają z tych fontan. Zwłaszcza z fontanny di Trevi. Tak. Dodam jeszcze, że przy fontannie di Trevi, to państwu od razu mówię, uważajcie państwo i panowie, trzeba uważać na ludzi, którzy robią zdjęcia polaroidem. są to ewidentni naciągacze. Sam się kiedyś dałem naciągnąć. Ale teraz, i teraz co mnie najbardziej zafascynowało, że nie można też, uwaga, jest zakaz chodzenia mężczyzn z gołą klatką piersiową, czyli bez koszulek, czyli jest taki obyczaj jak u nas nad morzem też, jak się okazuje w Rzymie. Ja przyznam się, byłem w Rzymie 2 lata temu i jestem z tego bardzo zadowolony, gdyż wszystko to robiłem. Chodziłem z gołą klatką, piłem z fontan, rzucałem się do nich, wrzucałem do nich monety. Turysta idealny. Wręcz nawet... To się panu przed zakazem udało, no to właśnie, bardzo dobrze. Dlatego tak się cieszę. I wręcz też zrobiłem sobie zdjęcie z człowiekiem przebranym za rzymskiego legionistę, a to też podobno nie będzie wolno tego robić. Także, no, szanowni państwo, niestety, kto nie zdążył tych przyjemności, to już nie zazna. Ja się tylko zacząłem nad jedną rzecz zastanawiać, czy tam przypadkiem nie powinien też zostać wprowadzony zakaz parawaningu. I powiedziałbym, to jest informacja wakacyjna, ale nie do końca. To znaczy, jak ktoś się na wakacje wybiera do Nowego Jorku, to jest dla niego wakacyjna. A jak ktoś się nie wybiera, to potem też będzie mógł skorzystać. Mianowicie, otóż pewna firma doszła do wniosku, że Nowojorczycy są już tak zestresowani, że trzeba im dać możliwość rozładowania frustracji, emocji, agresji i stresu. I w całym mieście rozlokowano, uwaga, publiczne worki treningowe. O, czyli doskonałe. Można podejść i przywalić z piąchy. Mówiąc krótko. I tak się zacząłem zastanawiać, a jakby tak w Polsce zrobić? Ja proponuję na stacjach benzynowych. Nie, w Polsce tę samą rolę pełnią przystanki, znaki drogowe. Tak?

Pawle Pawoj, ludziki, panie inżynierze. 24 minuty po godzinie 18. A propos sezonu ogórkowego, pan Janek poeta, przesyła okolicznościowy wiersz, którego dwa pierwsze wersy brzmią tak: ogórki jak ogórki robią żarty z górki. Całości nie będę zdradzał, zapisujemy w naszym notatniku. No i pozdrawiamy. To jeszcze odrobinę poezji. Brama na wciąż otwarta, przychodnim ogłasza, że gościnna i wszystkich w gościnę zaprasza. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię straci. Dziś piękność twą w całej ozdobie czuję i opisuję, bo tęsknię po tobie. Panno święta, co jasnej brodzisz częstochowy i w ostrej świecisz bramie. Ty, co grot zamkowy nowogrodzki ochrania z jego wiernym ludem, jak mnie, dziecko do zdrowia, powróciłaś cudem. Brama na wciąż warta, gościnę ogłasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. Brama na wciąż warta, gościnę brama na wciąż otwarta, wszystkich zaprasza. O dziewo czystaja, что w Częstochowskim храме ратуєш світ от зла і острий світиш брамя, что мой новоградок боронеш з верним людом, ти мне маленькому життя вернула цудом, як мати плакала. Святой твоей я веки плакаючи, и снял я мертвые повеки, готовый пехотой шукать твоего порога. Уратованный сын, удячный сыну Бога. Зроби нам цуд усіх вернувши, дай чины, а сьогодні в родный кут неси мої вспоміни. Туди, де висяться погорки між барами, де ньоман у лугах ніби в зеленой раме, де гречка ніби снег, свирепка як з бурштину, де вочею красой румяні конюшину, де зредку на мяжи, я в серце ладу зрушив, зеленой вартою тихутки шепти грушав. Брама на вчонж варта, гостіна оглаша. Брама на вчонж варта, всіх запраша. Брама на вчонж варта, гостіна оглаша. Брама на вчонж варта, всіх запраша. Wśród takich pól przeplaty nad brzegiem ruczaju, na pagórku niewielkim we bziozowym gaju stał dwór szlachecki, drzewalet podmurowany, świecił się z daleka pobielane ściany, tym pierwsze, że odbity od ciemnej zieleni. Do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni, do poli sogo bronią od wiatrów jesieni. To mieszkanie niewielki, lecz ze wsią chędogi i stodołem miał wielką i pszeniejcze stogi. W porządku co pod strzechą zmieści się nie może. Widać, że okolica obfita w zboże. Wszystkich zaprasza. Brama na wciąż warta, gościnę oblasza. Brama na wciąż warta, wszystkich zaprasza. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX 300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało. Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Czas u nas na skrót najważniejszych wiadomości. W studiu Anna Zaleśna-Sewera. 8 polskich turystów poszkodowanych w wypadku na Węgrzech wyszło ze szpitala. Mieli tylko lekkie obrażenia. Ich autokar wjechał do rowu na autostradzie 100 km na północny wschód od Budapesztu. To do stolicy Węgier jechała wycieczka uczniów z Rymanowa na Podkarpaciu. Jak poinformował pilot wycieczki, teraz już wszyscy nowym autobusem kontynuują podróż. Przesłuchanie Donalda Tuska prawdopodobnie będzie kontynuowane, zapowiedział przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw VAT-u Marcin Horała. Były premier zeznawał dziś 4 godziny. Podsumowując zeznanie pana premiera Tuska, to on się właściwie niczym nie zajmował, stwierdził Horała. Były premier powiedział przed komisją m.in., że wyłudzenia VAT-u były i są nadal, tylko obecna ekipa boi się rozmawiać o tych problemach. Donald Tusk nie krył opinii, że komisja ma charakter polityczny, działa na polityczne zlecenie rządzących, jest elementem walki z opozycją. Gołdap Mazurski-Zdrój został zwycięzcą tegorocznego konkursu EDEN na najlepsze europejskie kierunki turystyczne. To coroczny plebiscyt organizowany przez Komisję Europejską. Tematem tegorocznego była turystyka zdrowotna. Zwycięzca trafi do europejskich folderów promocyjnych dotyczących najlepszych uzdrowisk na Starym Kontynencie. Warto dodać, że tylko w ubiegłym roku do Polski przyjechało 150 tysięcy zagranicznych turystów, którzy skorzystali z polskiej oferty medycznej oraz uzdrowiskowej. Więcej informacji w Trójce o 19.00. Powiedzmy jeszcze słowo o pogodzie. W nocy przelotny deszcz w rejonach podgórskich, Małopolski i Podkarpacia. Na Pomorzu nad ranem miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Proszę uważać, proszę nie dać się zaskoczyć. Temperatura minimalna od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 12 w centrum, do 14-15 stopni na południu, zachodzie i nad morzem. Trójka. Program Trzeci. Aż teraz czas na ekonomię. W studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj naszym gościem jest minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witamy. Zabiegany troszeczkę. No jak zawsze. A co było takiego ważnego przed chwilą? A przed chwilą jak zwykle ważne rozmowy o gospodarce z naszymi instytucjami, które z nami współpracują. No jak zwykle rozmowy o projektach, które realizujemy w ramach ministerstwa i są to projekty również, które się wpisują w realizację naszej najważniejszej strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, popularnie nazywanej tak, planem Morawieckiego. To zaraz o tym powiemy, tylko jeszcze musi się panu usprawiedliwić, dlaczego pan nie był na naszej gali rozdania nagród gospodarczych Polskiego Radia. Oj, panie redaktorze, musi mi pan powiedzieć, kiedy to było, to wtedy panu powiem. Ubiegły czwartek. Och, przyznam szczerze, że nawet nie pamiętam. To już mam taki tryb, że moi współpracownicy dokładnie wiedzą, co, kiedy i ja mogę i już dbają o to, żebym mógł być w jak największej możliwości spotkań, ale przyznaję szczerze, że musiałbym zajrzeć do kalendarza, żeby panu redaktorowi powiedzieć, jak to się działa, ale zaraz w międzyczasie sprawdzę. Proszę kontynuować. Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To brzmi bardzo poważnie i tak troszkę pompatycznie, a tak naprawdę to o co tu chodzi? Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju jest to taki dokument strategiczny, który wypracowaliśmy 3 lata temu. Formalnie przyjęliśmy go 2 lata temu jako rząd. I tak naprawdę to jest główny instrument do realizacji polityki społeczno-gospodarczej w naszym kraju. Ja często to porównuję, że firma, żeby dobrze funkcjonować, żeby realizować pewne swoje cele, musi mieć biznesplan. W przypadku państwa, w przypadku rządu, takim dokumentem jest właśnie strategia. Ona jest takim planem strategicznym. Ja często też tłumaczę, po co to robimy, jaki mamy tego efektu. Otóż eksperci międzynarodowi mówią, że potencjał rozwojowy Polski jest mniej więcej na poziomie 3% wzrostu PKB. Czyli jak nic nie robimy złego ani dobrego i na zewnątrz nie ma żadnych turbulencji, to powinniśmy się rozwijać w tempie 3%. I mamy na to też potwierdzenie doświadczalne, bo w latach 2008-2015 wzrost gospodarczy Polski średnio wynosił 3,2%. Ale teraz, jeżeli będziemy lepiej z tym naszym państwem zarządzać, lepiej zarządzać gospodarką, to możemy mieć więcej. I faktycznie mamy, bo wzrost gospodarczy Polski jest w tej chwili zbliżony do 5%, więc te dodatkowe 2 punkty procentowe właśnie zyskujemy dzięki temu, że prowadzimy dobrze zorganizowaną, rozsądną politykę gospodarczą, właśnie opartą o realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. No to konkretnie, co się dzieje na rzecz tej strategii odpowiedzialnego rozwoju w tej chwili? No właśnie, oceniamy, bo mniej więcej jesteśmy na półmetku, zbliżamy się do takiego prawdziwego półmetku. Jak wspomniałem, sama koncepcja była ogłoszona w lutym 2016 roku przez pana wtedy jeszcze wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Formalnie przyjęliśmy ją w lutym, co ciekawe, 14 lutego, czyli walentynki 2017 roku. Dobrze, że nie 1 kwietnia. A no właśnie. Więc możemy powiedzieć, że mamy 3 lata realizacji strategii. Ona jest w tych swoich głównych działaniach rozciągnięta w czasie do roku 2023, czyli tak jak obecna perspektywa finansowa w Unii Europejskiej, ale część działań wybiega nawet dalej, do roku 2025, a nawet do roku 2030. I co jest szalenie ważne, że my jako rząd... Ale jesteście pewni, że te działania do 2030 będą kontynuowane na przykład przez następne rządy? Ale panie redaktorze, na tym cała rzecz polega, że jak się przygotowuje takie dokumenty strategiczne, to one muszą być co pewien czas, my mówimy, adjustowane, dostosowywane do bieżących potrzeb. Nasz system, który mamy w kraju planowania strategicznego i zarządzania, jest do tego przygotowany. Mniej więcej co 2-4 lata robimy taki proces. I widać tego naprawdę bardzo, bardzo poważne efekty. Mówiłem o tym wzroście gospodarczym. Ale tak naprawdę realizacja tej strategii jest w dużej mierze oparta na tak zwanym podejściu projektowym. A jakie są kluczowe rozwiązania, czy kluczowe pomysły odpowiedzialnego rozwoju? Właśnie wspomniałem, w ramach strategii mamy tak zwane projekty strategiczne. W dokumencie, który przyjęliśmy 2 lata temu, ich było 185. Ale to nic nie znaczy dla słuchacza, tak ale konkretnie, ja zaraz panie wytłumaczę, ministrze. Ale nie pokazuje, jaka to jest skala. A w tej chwili tych projektów strategicznych mamy 312. Przy czym już żeśmy 40 takich projektów żeśmy zamknęli, rozliczyliśmy. 41 jest zamkniętych i będzie rozliczonych, czyli proszę zobaczyć. 80 z tych 185 początkowych już mamy w tej chwili zakończonych, ale przybywają kolejne projekty. Jakiego to są typu projekty? My mówimy projekty, ale niektóre z nich są programami. Bo na przykład program rozwoju polskiej sieci drogowej, Krajowy Program Drogowy jest jednym z takich projektów. Mosty? Mosty dla regionów również. A już się budują? Proszę. Już się budują te mosty? Już w tej chwili niedługo będziemy podpisywali pierwsze umowy na te mosty. W tej chwili prowadzimy ocenę. Skończyliśmy ocenę tych tak zwanych projektów rekomendowanych. Ich było 7, ale mamy jeszcze 68 projektów do oceny pozostałych. Ale projekt, słusznie pan zauważył, to jest jeden z takich projektów. Ale tam są nie tylko projekty inwestycyjne, bo tam są również projekty prawne, czyli Konstytucja dla Biznesu na przykład, to też projekt zrealizowany. 100 tych udogodnień, które żeśmy wprowadzili też dla otoczenia biznesu, to również ustawa o innowacyjności dająca znaczące ulgi dla tych, którzy inwestują w badania i rozwój, to również. Mamy tam projekty instytucjonalne, takie jak na przykład utworzenie Polskiego Funduszu Rozwoju. To też są projekty instytucjonalne, więc tam są projekty naprawdę różnej maści i te wszystkie projekty my monitorujemy. Jak to się odbywa, żeby pan wiedział. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i sobie jak gdyby zgłasza. Mamy, pan premier powołał formalnie Radę Monitorowania Projektów Strategicznych, która się składa ze wszystkich ministrów konstytucyjnych. Natomiast mi powierzył rolę koordynowania i przewodniczenia tej Radzie. Więc my spotykamy się regularnie raz na kwartał, robimy przegląd. Mamy system informatyczny, gdzie te wszystkie projekty są wprowadzone. Każdy z tych projektów ma swojego opiekuna. Każdy taki projekt ma też swój zespół, który odpowiada za realizację, więc tylko te osoby, które się zajmują zarządzaniem tymi projektami w administracji, to jest prawie 600 osób, które się tymi procesami zajmują. No to wcale się nie dziwię, panie ministrze, że ledwie pan zdążył na dzisiejszy program. Nie, ale wie pan, panie redaktorze, co jest ważne. Oceniamy, że w tej chwili zaawansowanie tak zwane rzeczowe tych projektów jest na poziomie 50%. Czyli mając jeszcze niecałą połówkę tego, pod względem rzeczowym jesteśmy zaawansowani na 50%. Natomiast to, co stawialiśmy sobie również za cel w tej strategii, to zmobilizowanie pewnych środków publicznych i prywatnych. I szczególnie tutaj były duże powątpiewania, czy takie środki publiczne uda nam się do tej strategii włączyć. Mówię o publicznych nawet, dlatego że w strategii mamy zapisane, że w ciągu tego okresu włączymy do prac rozwojowych 1500 miliardów złotych, czyli 1,5 bilionów złotych. I w tej chwili, zgodnie z tym naszym systemem monitorowania, możemy potwierdzić, że zaawansowanie programu pod względem finansowym jest na poziomie 65%. Mamy 962 miliardy złotych włączone w procesy rozwojowe w kraju i dzięki temu widzimy ten rozwój. Widzimy rozwój, mamy tego efekty również dla Polaków, bo lepiej zarabiamy, mamy więcej pieniędzy w budżecie i Polakom się lepiej żyje. I to powiedział Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju. Dziękuję za wizytę w naszym studiu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. You and I see the passion eyes of May. Oh, but am I ever gonna see my wedding day? Oh, I was on your side, Bill, when you were losing. I'd never scheme or lie, Bill, there'd be no fool. I hear a choir of carousels. Oh, but am I ever gonna hear my wedding bells? I was the one who came running when you were alone. When you were alone. I have not lived one day not loving you all. Devotion rules my heart, I take no bow. Morrissey w Trójce. Tymczasem 15 minut pozostało do godziny 19. Reportaż w Trójce. Ciekawa sprawa. W szkole z pasją imienia Elżbiety Sołtys w Ostrowcu Świętokrzyskim prawie wszystko jest nietypowe. Nie ma dzwonków, uczniowie dyskutują o zniesieniu prac domowych, a śniadania czasami odbywają się na trawie. To w tych warunkach zrealizowany został pilotaż projektu, w którym uczniowie, poza zwykłymi lekcjami, uczą się od seniorów. Zapraszam do wysłuchania reportażu Marleny Płaskiej. Chcę jej pokazać, że świat jest piękny. Pomarańczowy, szary, brązowy, biały, złoty. Płakałam i chciałam na chwilę do niej zapukać i zapytać coś. No i ona się zapytała, co się stało i w ogóle. Matełko! Coś ktoś zrobił? Jak popsuł jak? Ja zawsze ciężko pracowałam, nie miałam na nic czasu. No i jesienią odeszłam na emeryturę. Nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Początki były okropne. Ileż to można czytać albo oglądać telewizję, a tym bardziej to była jesień. No i przypadkowo Irenka, chodziłyśmy razem na gimnastykę. Taką korekcyjną i ona mówi, nie przystąpiłabyś ze mną do projektu? Chętnie, bo ja lubię wychodzić do ludzi, jestem osobą samotną, więc szukam, żeby wyjść z domu. Całe życie wszystko musiałam, biegiem, śpieszyłam się, bo praca, bo obowiązki, dom. A teraz ja nic nie muszę, ja już nic nie muszę, ja teraz tylko dużo jeszcze mogę. Czerwony był. Ja miałam męża chorego, który w grudniu zmarł. No była taka świadomość, że jest bardzo ciężko chory i dzieci mi się nieraz pytały, mamo, co zrobisz, jak tata odejdzie i co wtedy? Mówię, pójdę na wolontariat gdzieś, bo ja nie mogę być sama, ja nie mogę być w domu. Ja muszę być z kimś, opiekować się i dawać wsparcie komuś. No tak jakoś jestem skonstruowana. Ja musiałam chwilę w domu pomyśleć, przygotować się, co na spotkaniu będziemy robić. Więc to było takie oderwanie od tego, co się stało w życiu moim prywatnym. Dzień dobry. Znajdujemy się w szkole z pasją w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj na terenie naszej szkoły odbywa się śniadanie na trawie. Czyli to jest wydarzenie, podczas którego uczniowie po raz kolejny spotkają się z mentorami? Tak. Pewnego pięknego dnia dostałam list z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych E z taką informacją, że zostaliśmy wytypowani jako jedna z 5 szkół, w której oni chcieliby przetestować taki pomysł współpracy seniorów z młodymi ludźmi. I jak przeczytałam ten list, od razu takie mrowienie przeszło pod moją skórą, mówię, o, to będzie ekstra. Zostaliśmy poddani takiej ostrej weryfikacji i ja byłam przepytywana jako dyrektor. Firma z zewnątrz jakby badała atmosferę w szkole. Okazało się, że jesteśmy idealną szkołą, żeby przyjąć do siebie taką międzypokoleniową współpracę, żeby przetestować taki pomysł. Więc jesteśmy jedyną szkołą w Polsce, która ma ten projekt. Jeszcze iść do pani, bo pani... Na początku byłam przerażona, bałam się, bo nie jestem babcią. Nie mam do czynienia z małymi dziećmi, chociaż ich strasznie kocham. Całe życie lubiłam dzieci. Taką miałam potrzebę nawet, no, mieć kontakt z dziećmi. Tam do rodziny czasami, jak odwiedzam ich, to tak się nie mogę z dziećmi nabawić, nacieszyć. Na początku było dużo stresu, bo to jest jednak odpowiedzialność duża. Jest dziecko, obce dziecko i nie wiadomo, co wyjdzie, jakie nasze kontakty będą. Dzień dobry, Dania. Chodź, kochanie. A to jest mój podopieczny. Przedstaw się. Daniel. Ja jestem mentorką, a Daniel jest moim menti. Weź sobie, przepraszam, na sekundę. Daniel, tu mam dla ciebie kanapki, tylko wiesz co, one się zgniotły. Pierwsze spotkanie było takie ogólne, zapoznawcze na początku stycznia. Pamiętasz? Na stołówceśmy się spotkali. Pokazywaliście nam szkołę i wspólnie piekliśmy gofry. Nasze pierwsze spotkanie wyglądało tak, że wszyscy o 10.30, wszystkie dzieci i wszystkie mentorzy, spotkaliśmy się tak i musieliśmy odgadnąć, która to nasza mentorka. O, to był taki stres straszny. Tak dziwnie się trochę czułam, ale... Mi się wydawało, że będziemy tam robić w szkole tylko, a tu tak się okazało, że będziemy gdzieś jeździć w ogóle, a myślałam, że tylko w szkole. Ja się to tak wyobrażałam, że to będzie tak dziwnie, że prawie nie będziemy rozmawiać w ogóle. A okazało się, że często rozmawiamy. Wychodzimy na spacery, Lubimy bardzo razem rozmawiać. Ja jej pokazuję swoje ćwiczenia czasami. Gramy w gry, w zabawy jakieś fajne. Myślałam, że będzie taka jakaś dziwna, a się okazało, że jest super. Taka jestem zadowolona, bo taka ala babcią jestem i taką ala koleżanką przy okazji. My mamy rytuał i to tak jakoś spontanicznie się stało, że my się przytulamy na przywitanie i się przytulamy na pożegnanie. Nigdy nie było tak, żeby tego zabrakło. A ja się spotkałam cię z moją Amelką. W ogóle to Amelka, powiedz, jak żeś się bawiła, byłyśmy na festynie z okazji Dnia Dziecka na kolonii robotniczej. Fajnie, no były różne zawody, kopaliśmy z Jessiką piłkę. Tak żeśmy się bawiły, że ledwieśmy na autobus zdążyły. Tak. Z wielu powodów ten młody człowiek potrzebuje wzorca, żeby ktoś się nim zainteresował. Potrzebuje mieć takiego przyjaciela. Czasami to brak czasu, czasami wielodzietność rodziny, niewystarczające więzi, czasami wyjazd rodziców za granicę. Rodzina nie ma tu dziadków na miejscu. To też jest utrudniona relacja ze starszą osobą. Moi uczniowie, którzy biorą udział w tym projekcie, wszystkie te osoby mają w sobie niesamowity potencjał. To są uczniowie z taką iskierką w oczach, która mówi, że coś bym chciał, w czymś jestem zdolny, ale nie do końca mi się chce nad tym popracować, na przykład. I właśnie to są tacy uczniowie, nad którymi trzeba trochę więcej popracować, więcej czasu im poświęcić, a efekty mogą być fenomenalne i zadziwią ich samych zdecydowanie. Moja mentorka ma tyle, jakby powiedzieć, energii dużo, a moja babcia, niektóre babcie, no to takie no już mało energii i taka jest trochę różnica. To nie leży w mojej naturze leżeć na łóżku i pachnieć. Ja całe życie byłam aktywna. Jessica, skarbie, pamiętasz, że jutro się spotykamy? Tak. O której kończysz lekcję? O 13.50. 50, nie 30. Nie 30, matko. Ja będę na ciebie czekała na dole. Dobrze. I będziemy robić co? Rożek magiczny. Tak, rożek hiszpański, którym można czarować. Cieszysz się? Mhm, bardzo. No to do jutrka, kochanie. Mam 70 lat, skończone. Lubię udzielać się społecznie, bo to jest społeczna praca. No i mam takie umiejętności, których nie chciałabym zmarnować, że tak powiem. I dlatego z moją podopieczną, a nie tylko tą jedną dziewczynką, ale jeszcze innymi dziećmi, prowadziłam zajęcia z zakresu pedagogiki zabawy. I te zajęcia pozwoliły na poznanie się lepsze, na wydobycie z podopiecznych najlepszych cech, o których one może wiedzą, ale sobie nie uświadamiają, a raczej są wycofane i może trochę zakompleksione. W szkole, kiedy jest pytanie-odpowiedź, to dziecko się nastawia, odpowiem tak, żeby było dobrze. A Daniel, mój, jest wyjątkowo inteligentny, bystry, tak szybciutko umie odpowiedzieć to, co ja chcę usłyszeć. A jak jest poza szkołą, to on trochę wyluzuje i wtedy usłyszę to, co on nawet niekoniecznie chce od razu przekazać. Ja to usłyszę, zobaczę. Grać w piłkę najbardziej lubię. Dobrym jest piłkarzem Daniel. Życzę mu, żeby był jak najlepszym, żeby zaszedł wysoko w tej piłce nożnej, bo to jego pasja, on to lubi. Ja od początku mówiłam, że ja nie chcę absolutnie iść w program szkolny, żeby te spotkania polegały na kontynuowaniu nauki szkolnej czy rozwijaniu jej. Nie, absolutnie. To miało być jak rozrywka. Satysfakcję przynosi dziecku i dla mnie. Byliśmy i na obiedzie, i w kinie. Z kina też był bardzo zadowolony. Później mówił, że chciałby jeszcze raz, no ale ostatnio jakoś brakuje mu czasu na te spotkania. To jest smutne dla mnie, najsmutniejsze teraz właśnie, bo tak już było dobrze, szło w bardzo dobrym kierunku. Ta nasza znajomość się bardzo dobrze rozwija i coraz lepiej te spotkania wyglądały. On się już umiał przytulić, tak jak na początku był taki sztywny, później już umiał się przytulić, to teraz znowu widzę, że cofa się. Stało się coś przełomowego u dziewczynki, która negowała wszystkie propozycje, które otrzymywała do tej pory, a teraz, kiedy zobaczyła, że ona ma no może na miastkę talentu muzycznego, kiedy super wystąpiła w roli dyrygenta, to ona się podniosła. Ona taka była szczęśliwa, że wreszcie ona jest w czymś dobra. Bo mówiła, że a ja jestem głupia, jestem beznadziejna, skąd wiesz, no wszyscy mi tak mówią, no więc uwierzyłam. A teraz uwierzyłam, że to nieprawda. Moja ta Menti, jak zwiemy nasze dzieci, bardzo potrzebuje wsparcia. Trójka ich jest w domu, ona jest najstarsza, jest opiekuńcza. Nie mają ani kto wysłuchać, nie mają kto pochwalić. Dlatego dziewczynka cały czas ma kompleksy. Bardzo się szybko spala, wątpi w swoje możliwości. Na początku to taka była nieufna. Jak rozmawiała ze mną, to mówiła tak, żeby dobrze wypaść. Przez te rozmowy to tak chciałam jej pokazać, że taki piękny jest świat. Szłyśmy do parku, więc szukałyśmy wszystkich odcieni, kolorów. Cieszyłyśmy się każdym kwiatuszkiem i po jakimś tam okresie to widziałam, jak ona czeka na mnie. Zawsze przychodzi przed czasem, dopytuje się, kiedy następne będzie spotkanie. Ubiera się w najładniejsze rzeczy, żeby się przede mną pochwalić. Nad tym wszystkim czuwa procedura. Czy jest dokładnie określone w procedurze, gdzie się można spotykać, jak często, kiedy jest potrzebna dodatkowa zgoda na wyjście, typu w weekend na przykład. No i przykro bardzo, że projekt dobiega końca. Już nieoficjalnie wiem, że część tych par mentorskich będzie kontynuowała współpracę. Chciałabym się dalej z nim spotykać. Ja nie mówię, że częstotliwość tam 2 czy 3 razy w tygodniu. Raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc chciałabym. I chciałabym go wziąć do siebie, do domu, pokazać mu normalny dom. Daniel, będziemy kontynuować nasze spotkanie? Mhm. Tak. To jest za krótko, bo ja będę tęsknić za moją Jessiką. Zawsze jak się coś dzieje, to zawsze wiem, że mogę iść do niej i ona mnie uspokoi. Był to reportaż Marleny Płaskiej z Polskiego Radia Kielce pod tytułem Chcę jej pokazać, że świat jest piękny. A muzycznie, chociaż we fragmencie, to jedna z gwiazd festiwalu Lata z Radiem, Włodek Public Trio. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert. Drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja. Piąty produkt za złotówkę. Na przykład laptop HP, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD 256 giga za 2899 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kobieta, która ma wszystko. Kupić w takiej cenie, że aż miło. Sprawdzi kiermasz wakacyjny na Allegro. Ty też wejdź i zobacz, ile rzeczy możesz mieć nawet 70% taniej. Allegro. No witam w eterze. Na wizji to się człowiek na beczy, na wypina. A tu można ojcu po ludzku powiedzieć, że... Do soboty czteropak dwulitrowej Pepsi jest za 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Poszerz granice komfortu. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Wybierz przestrzeń, której nie ograniczają żadne kompromisy. Lexus RX300. Bogato wyposażony, prestiżowy SUV Lexusa z napędem 4x4 e4. Teraz dostępny w edycji Optimum już od 219 900 zł. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid.